یا مرشدی، فکر مدینہ یعنی کارڈ پر کرنے میں بے حد سستی ہوتی، اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیں. ایک حل تو یہ کہ فکر مدینہ کے لیے کوئی وقت بھی مقرر کر لیں، صبح کریں گے چلو یار، دوپہر کو کر لیں گے، رات کو آخر میں کر لیں گے، اچھا ایسا کرتے ہیں کل دو دن کا اکٹھا کر لیں گے، تو اس طرح وہ ترکیب آؤٹ ہوتی رہے گی. جب وقت فکس ہوگا، جیسے کھانے کا وقت فکس ہوتا ہے تو وہ کھانے کی ترکیب بنتی ہے، تو اسی طرح اس کا وقت فکس کر لیجئے. مثلا کسی بھی نماز کے بعد یا سوتے وقت اگر کاروبار ہے تو جس طرح دکان کھولنے کے بعد معمولات ہوتے ہیں، مثلا بعض لوگ دکان میں جا کر تلاوت کرتے ہیں، تو ایسے معمولات کے دوران فکر مدینہ بھی شامل کر لیا جائے تو انشاءاللہ عزوجل بے شمار آخرت کی نعمتوں کے حصول کے ساتھ رزق میں برکت کے بھی اسباب ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.